Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wielka Sobota, 15 kwietnia, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie zatrzymanie domniemanego sprawcy środowej strzelaniny w Elblągu, kłopoty kierowców polskich ciężarówek na rosyjskiej granicy i jajo, czyli nieodłączny element świąt wielkanocnych. Po dwóch dniach poszukiwań policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o postrzelenie dwóch osób w Elblągu. To 35-letni mieszkaniec miasta, dobrze znany funkcjonariuszom. Według śledczych to on w środę późnym popołudniem podjechał czarnym Mercedesem na osiedlowy parking przy ulicy Kosynierów Gdyńskich, oddał około 10 strzałów i odjechał. Zranił dwóch braci, 20- i 30-latek mają rany nóg. Mężczyzna w chwili zatrzymania nie miał przy sobie broni, informuje Krzysztof Nawacki z elbląskiej policji. Ten 35-letni mężczyzna został zatrzymany na terenie Elbląga przez policjantów kryminalnych. Jak oni sami podkreślają, były to dwa intensywne dni pracy, która pozwoliła najpierw wytypować tego mężczyznę, a następnie ustalić miejsce, gdzie on przebywa i w konsekwencji zatrzymać go. Zarówno postrzeleni mężczyźni, jak i podejrzani byli wcześniej notowani i karani. 35-latek jest w policyjnej celi, dziś ma być przesłuchany, prawdopodobnie po świętach usłyszy zarzuty. Nie wszyscy polscy kierowcy ciężarówek zdążą dojechać do domu na święta wielkanocne. W długiej kolejce samochodów czekających na wyjazd z Rosji stoi kilkadziesiąt pojazdów z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Na miejscu był nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Na przejściu rosyjsko-łotewskim w Buraczkach stoi kilkunastokilometrowy sznur samochodów ciężarowych. Po dwa dni na odprawę czekają kierowcy z Polski, Łotwy, Bułgarii, Niemiec i innych krajów Unii Europejskiej. Tylko niektórzy chcą rozmawiać z dziennikarzami. Po prostu stoimy tutaj, już minęło półtorej godziny od doby wczoraj. No i nic. Prawdopodobnie, że Łotysze nie puszczają. Tak się tłumaczą Ruscy. Od kilku dni na rosyjskich przejściach granicznych wnikliwiej niż do tej pory sprawdzane są dokumenty tożsamości osób wjeżdżających i wyjeżdżających z Rosji. Zaostrzenie kontroli granicznych zapowiadał dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksander Bortnikow. Jak tłumaczył, chodzi o zminimalizowanie ryzyka przemieszczania się przez granicę osób, które mogą mieć związki z ugrupowaniami terrorystycznymi. Z tego samego powodu zaostrzone zostały także kontrole na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Katolicy w Jerozolimie już zaczęli świętowanie Wielkanocy. W Bazylice Bożego Grobu zakończyła się najważniejsza msza wielkanocna, czyli Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego. W Europie ta msza odprawiana jest w sobotni wieczór, ale w Jerozolimie ze względu na umowę między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi odbywa się już rano. Poranna msza Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie to jedyny taki przypadek na świecie. Jest to msza święta Zmartwychwstania ze względu na specyficzną sytuację w Bazylice Grobu. Jest to status quo. Czas na mszę ma patriarcha Jerozolimy właśnie w sobotę rano i musi się do tego dostosować i odprawia tą szczególną mszę, która powinna być odprawiona w sobotę wieczorem. Odprawia ją już o świcie rano. Tłumaczy proboszcz parafii katolików hebrajskojęzycznych w Berszewie ksiądz Piotr Żelazko. Tegoroczna Wielkanoc w Jerozolimie jest wyjątkowa zarówno dla chrześcijańskich pielgrzymów, jak i dla duchownych. To pierwsze święta po generalnym remoncie kaplicy Bożego Grobu, czyli miejsca, w którym po śmierci miał zostać położony Chrystus. Pielgrzymi, gdy przychodzą, otwierają oczy, mówią, ale tak czysto, tak pięknie, gdy wcześniej widzieli ją właśnie w opłakanym stanie. Podkreśla franciszkański przełożony Bazyliki Bożego Grobu ojciec Zacheusz Drążek. Remont trwał 10 miesięcy i kosztował co najmniej 4 miliony dolarów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dodajmy, że w tym roku Wielkanoc w tym samym czasie świętują katolicy, protestanci i prawosławni. Są nieodłącznym elementem świąt wielkanocnych, symbolizują odrodzenie się i życie. Jajka na wielkanocnych stołach pojawiają się w różnej postaci, a Wielkanoc, można powiedzieć, to jajeczne święta. I na tę okazję kupujemy ich zdecydowanie więcej niż zwykle. Do ciast, do żurku robimy kisz z jajkiem. Po prostu jajko jest takim bazowym produktem. Kurze jajko czy jakieś inne? Kurze. Około 30. To jest więcej niż na święta Bożego Narodzenia? Oczywiście, zdecydowanie. Jak wybierać te dobre jajka? No dla mnie bardzo ważny jest sposób karmienia kur i to, w jaki sposób one żyją. Agnieszka Kręglicka, restauratorka. Na pewno jajkami najwyższej jakości w tej chwili będą jajka z pieczątką zero na początku, czyli jajka z chowu ekologicznego i świeżej. A inne oznaczenia? Mamy jeszcze kraj pochodzenia, czyli to będzie 0-myślnik.pl i dalej numer gospodarstwa. Jak rozpoznać dobre jajko, świeże jajko? Przede wszystkim po rozbiciu jajko musi mieć dwie warstwy białka, wyraźnie oddzielające się i pęcherzyk powietrza spory. Kiedyś moja babcia mówiła mi, że jeżeli jajko jest świeże, to opada w szklance wody czy w miseczce z wodą. Wtedy mamy gwarancję, że jest rzeczywiście świeżutkie. Wszystkie jajka certyfikowane będą miały datę produkcji i one będą miały datę, do kiedy są najsmaczniejsze. Wiadomo, że jest to data 4 tygodnie po zebraniu jajek.

Tuesday, well, you could make it to Wednesday. Thursday, I might feel the sun. Friday knows nothing about Saturday. Sunday don't need no gun. So don't aim, don't swing. Nobody has to plead. And no fat lady gonna sing. And you may never get what you need until you carry on, carry on, carry on. Carry on, carry on, carry on. Nobody done you wrong. And so you carry on. Yeah, you carry on, carry on, carry on. Carry on, carry on, carry on. Nobody done you wrong. So you carry on. You put the gun down. Gun down. Jedenasta, jedenaście, a nawet już 12. Markomania do południa, a to była Jonathan Brook. Tak się zaczyna jej nowa płyta Midnight, Alleluja. Utwór nosi tytuł Put the Gun Down. Ten króliczek, nie, zajączek świąteczny przyniósł mi też Paula McCartneya, Flowers in the Dirt. Teraz jest ta moda, żeby te płyty odświeżać, odnawiać i dokładać dodatkowe dyski z materiałem nigdy wcześniej niewydanym. Ten drugi dysk nosi tytuł Original Demos i tak naprawdę zawiera kilka piosenek, które Paul McCartney nagrał w duecie z Elvisem Costello. Proszę posłuchać. He lies in powder and perfume. The pretty clothes are scattered round the room. And it's so like candy. He lies the lipstick and the face. The color tablets keep it all in place. And it's so like candy. So like candy. What did I do to make her go? Why must she be the one that I have to love? So, so like candy. He lies a picture of a girl. Her arms are tied around that lucky guy. And it's so like candy. And in her eyes a certain look. I thought I'd seen the last of long ago. So like candy. So like candy. What did I do to make her go? Why must she be the one that I have to love so? I remember the day that that picture was taken. We were then, but that's all I can be. She seemed so sweet to me. I was mistaken. Oh no, not that again. But that's all I can be. She just can't face the day. So she turns and melts away. He lied the records that she scratched. And on the sleeve I find a note attached. And it's so like candy. My darling dear, it's such a waste. She couldn't say goodbye, but I admire your taste. And that's so like candy. So like candy. Takich 9 utworów dodatkowo na płycie Flowers in the Dirt. Przyznaję, że nie słuchałem tego albumu od lat. Posłuchałem go właśnie wczoraj i myślę, że poza singlowymi My Brave Face czy This One warto sięgnąć po inne utwory, także będę sięgał. 16 po 11, Blackfield. Steven Wilson, Wszystko zamienia w złoto, napisał pan Zbyszek. No, ciekawe, jak to poradzi sobie ta piosenka na liście, ale to musimy zaczekać do poniedziałku lanego. Piotr Baron zaprasza po godzinie 19:00, lista przebojów programu trzeciego. From 44 to 48. Na którym miejscu będzie? Zaczekamy. 21 minut po godzinie 11:00 to już chyba najwyższa pora na Dalidę. Obiecałem, że sięgnę po tę muzyczną ścieżkę dźwiękową do filmu Dalida i tak przyznam się szczerze, że jakoś podchodziłem troszeczkę do tej płyty jak do jeża. No niby znam wiele tych utworów, przecież nie będę przypominał Gigi Lamoroso czy Parole Parole. A piękna jest muzyka uzupełniająca, czyli muzyka napisana do obrazu. To bym polecił oczywiście. Natomiast z piosenek w wykonaniu Dalidy, a są też na przykład takie wynalazki jak Heaven Must Be Missing an Angel, to zespół Tavares, to może to w poniedziałek sobie przypomnimy. A dzisiaj sięgam po dwie piosenki Dalidy. Oto pierwsza z nich. Pour ne pas vivre seul, on vit avec un chien, on vit avec des roses ou avec une croix. Pour ne pas vivre seul, on se fait du cinéma, on aime un souvenir, une ombre, n'importe quoi. Pour ne pas vivre seul, on vit pour le printemps. Et quand le printemps meurt pour le prochain printemps, pour ne pas vivre seul, je t'aime et je t'attends, pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul, de ne pas vivre seul. Pour ne pas vivre seul, des filles aiment des filles, elle envoie des garçons, épouser des garçons. Pour ne pas vivre seul, d'autres font des enfants qui sont seuls, comme tous les enfants. Pour ne pas vivre seul, on fait des cathédrales, où tous ceux qui sont seuls s'accrochent à une étoile. Amis, et on les réunit, qu'on vienne les soirs d'ennui. On vit pour son argent, ses rêves, ses palaces, mais on n'a jamais fait un cercueil à deux places. Pour ne pas vivre seul, moi je vis avec toi, je suis seul avec toi, tu es seul avec moi. Taka może mniej trochę znana piosenka w wykonaniu Dalidy. Tak ładnie śpiewała tytuł Pour ne pas vivre seul. 71, 2 rok jakoś tak. No i to mi się przypomina list od pana Andrzeja, który napisał do mnie wczoraj. Nie mogę pana rozgryźć i nie wiem, na czym to polega. Poza tym, że gra pan świetną muzykę typu Dire Straits, Steel Dan, Genesis, to z drugiej strony taką, która kojarzy mi się z festiwalami typu Sopot. Ja myślę, że ta Dalida to jest jednak ten festiwal typu Sopot, ale myślę, że Sopot festiwal gościł też naprawdę fantastycznych wykonawców, że wspomnę na przykład Paula Younga, czy zespół Marillion, albo Shirley Bassey, czy Isabel, na przykład, tak, tego pana, który śpiewał Isabel, Isabel, Mon Amour. Dalida, Jesteśmy przy niej. Pewnie, że chętnie zagrałbym utwór Je suis malade, no ale to nie na dzisiaj może, albo Avec le temps. To sięgnę po jeszcze jeden taki utwór bardzo charakterystyczny dla Dalidy z lat 70., właściwie z połowy lat 70., czyli chyba tu będziemy jeszcze bliżej tego Sopotu. Qu'il tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans Choisis plutôt un soir de gala si tu veux danser avec moi. Ma vie a brûlé sous trop de lumière. Je ne peux pas partir dans l'ombre. Moi je veux mourir fusillé de laser devant une salle. Sur scène. Może trzeba było zostać jednak przy tej poprzedniej piosence, no ale zagrane. A na film na pewno pójdę do kina, albo nie, zaczekam, jak będzie na DVD. Autopromocja. Śpiewał za nas w różnych sytuacjach, miał sumienie. Na siła małej elektrowni jądrowej. Wspomnienie Przemka Gintrowskiego w audycji dokumentalnej Anny Kołodziejczyk pod tytułem Urodził się po to, żeby śpiewać. Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę. Poniedziałek Wielkanocny, kilka minut po 15. Zapraszam, Janusz Leblesen. Autopromocja. Jest dokładnie 11.30. Przywiozłem sobie z Amsterdamu nową płytę Caro Emerald i ona tam śpiewa akustyczne wersje swoich piosenek. To chyba ta najsłynniejsza. From where you are, you see the smoke start to rise where they play cards, and you walk over softly moving past the guards. The stakes are getting higher, you can feel it in your heart. He calls your bluff, he is the ace you never thought he'd play that much. And now it's more than all his cards you want to touch. You'll never know if winning this could really be enough. Take a look beyond the moon, you'll see the stars. And when you look around, you know the room by heart. I have never dreamed it. Have you ever dreamed a night like this? How many times have I been waiting by the door to hear these chimes, to hear that someone debonair has just arrived and opened up to see my world before my eyes. That silhouette creates an image and a night I can't forget. It has the scent of something special, I can't rest. If I resist temptation, oh, I know for sure that I will lose the bet. I walk away and suddenly it seems I'm not alone. In front of me he stands, I stop before he goes. I have never dreamed it. Have you ever dreamed a night like this? I cannot believe it. I may never see a night like this. When everything you think is incomplete starts happening when you are cheek to cheek. Could you ever dream that? I have never dreamed, dreamed a night like this. Sesje akustyczne na nowej płycie Caro Emerald, A Night Like This. Tomasz Dybdahl. I was young. out with my lover and my daughter and my son, and they are young. They are young. They are young. Świetna, świetna jest ta nowa płyta Thomasa Dybdala, The Great Plains. Dziś utwór When I Was Young. Tych wszystkich, którzy za kierownicą, pozdrawiam serdecznie. Proszę jechać ostrożnie i dojechać na święta. Sound condemned me and left me for dead all over again. It wasn't the first time, but this time things will never be the same. Ride, ride the very thought into the ground, in the church of lost and found, the angels cry. Ride, ride until the darkness closes in, until the ravaged soul begins to reflect the open sky. Darkest of clouds, small birds tumbled like rain, time and again. You may go charging at windmills in these days, absurdities never change. Closes in until the ravaged soul begins. the thick of the woods, the word is taboo. In the darkest of continents, light can deceive you. To był David Sylwian. To takie postscriptum do wczorajszej muzyki ciszy. Polecam naszą stronę internetową. To jak zwykle polskieradio.pl/trójka. Tam pokaże się cały zestaw. Oto drzwi się zamykają tak po minucie mniej więcej, jak wracam. Straszy. W tym domu straszy. Polecam stronę polskieradio.pl/trójka. Tam cały zestaw muzyki, jaka grała dziś w Markomanii od 10 do 12. Życzymy miłego świętowania, ale proszę nie przesadzać, zwłaszcza z jedzeniem. No i zapraszam ja w lany poniedziałek na audycję do południa od 9 do 12. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Życzymy cudownego świętowania i jeszcze jedno postscriptum do wczorajszej muzyki ciszy. Marillion. sexual organ. Beauty is cruelty and evolution. A wise man once said that everything could be explained with mathematics. He had denied his feminine sight. Now is only an ancient instinct for reproduction, natural selection. A wise man once said that everything could be explained, and it's all in the brain. Strong.